Polskie sprawy w Sejmie, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Polski Radio Program Trzeci, środa, 8 marca, jest 9. Serwis informacyjny Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Grupa polskich lekarzy zbada byłego prezydenta Gruzji. Trwają ostatnie przygotowania do wylotu medyków do Tbilisi. Po wstrzymaniu dostaw ropy z Rosji Polska nie wyklucza dalszego zwiększania eksportu surowca z Arabii Saudyjskiej. Ponad 100 rosyjskich ataków odparła ostatniej doby ukraińska armia. Na ostatniej prostej są przygotowania do wylotu do Tbilisi polskich lekarzy, którzy mają zbadać stan zdrowia byłego prezydenta Gruzji Michaila Saakaszwilego, dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia. O tym, że taka wizyta jest planowana, Beata Płomecka informowała jako pierwsza w ubiegłym tygodniu. Zgodę wydały gruzińskie władze kilka dni po otrzymaniu oficjalnego protestu Unii Europejskiej. Z moich ustaleń wynika, że od kilku dni trwają intensywne przygotowania do wylotu do Tbilisi grupy lekarzy różnych specjalności. Sprawy logistyczne i techniczne zostały już wstępnie uzgodnione na linii Warszawa-Bruksela-Tbilisi i do pokonania została jeszcze tylko brukselska biurokracja. Stan zdrowia Michaila Saakaszwilego budzi niepokój organizacji broniących praw człowieka. Jako bardzo ciężki określają go też rodzina i przyjaciele. Politycy z partii rządzącej w Gruzji do tej pory kwestionowali te opinie. Teraz władze zgodziły się, by ocenili to lekarze z zewnątrz. Polecą lekarze z Polski, która także zgłosiła chęć przyjęcia byłego prezydenta na leczenie. W oficjalnym proteście Unia zwróciła się o przerwanie odbywania kary przez Saakaszwilego właśnie z powodu leczenia i powołała się na umożliwiające to zapisy w gruzińskim kodeksie karnym. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Saakaszwili odsiaduje wyrok 6 lat więzienia za rzekome nadużycie władzy. Obecnie przebywa w szpitalu. To część polskiej ofensywy dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o zakończonej w nocy kilkugodzinnej wizycie w Arabii Saudyjskiej. Szef polskiego rządu spotkał się w Rijadzie z następcą saudyjskiego tronu. Rozmawiali o kwestiach energetycznych. Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy. Po fuzji Orlenu z Lotosem w Polsce ma także 30% udziałów rafinerii w Gdańsku. Zdaniem premiera, po wstrzymaniu importu ropy z Rosji, Warszawa nie wyklucza dalszego zwiększania eksportu z Arabii Saudyjskiej, choć nie będzie to jedyne źródło ropy w Polsce. Nasi partnerzy szanują to, że my nie chcemy się uzależniać od jednego partnera, że dzisiaj czerpiemy ropę naftową z kilku źródeł i to jest najbezpieczniejsza polityka. Mateusz Morawiecki poinformował też, że rozważana jest również współpraca PKN Orlen z saudyjskim koncernem naftowym Aramco w sektorze produktów ropopochodnych. Trwa nieustanny szturm Rosjan na Bachmut. Od wielu dni to najgorętszy odcinek frontu. Walki toczą się także w innych regionach na wschodzie Ukrainy. Ostatniej doby ukraińska armia odparła ponad 100 ataków rosyjskich wojsk, tylko w regionie Bachmutu około 30. Rosjanie próbują otoczyć miasto, relacjonował na antenie ukraińskiego telemaratonu Jurij Syrotiuk ze stacjonującego w południowej części Bachmutu 5. Samodzielnego Pułku Szturmowego. Pracowały minometki, pracowały kasetnie. Rosjanie używają moździerzy, bomb kasetowych, lotnictwa, artylerii, stosują taktykę nawały ogniowej. Próbują wszystko zniszczyć i wówczas zajmować kolejne pozycje. Jednocześnie, jak zaznacza ukraiński wojskowy, na terenie miasta trwają bezpośrednie walki, a Rosjanie tracą wielu swoich żołnierzy. W boju giną także ukraińscy obrońcy. Zbyt wiele przelano tu ukraińskiej krwi, aby teraz oddać Bachmut wrogowi. Oprócz Bachmutu Rosjanie atakują także w okolicach Awdijiwki i Wuhłedaru w obwodzie donieckim, a także na linii Swatowe-Kreminna w obwodzie ługańskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Dostawy amunicji dla Ukrainy będą tematem spotkania unijnych ministrów obrony w Sztokholmie. O takich sprawach trzeba mówić z największą ostrożnością i delikatnością, mówiła w programie pierwszym Polskiego Radia posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka, komentując sprawę identyfikacji dwojga dzieci ofiar pedofila w Szczecinie i samobójstwa jednego z nich. Jest to takie dramatyczne memento dla wszystkich mediów i dla wszystkich osób życia publicznego, żeby w przypadkach ofiar przestępstw tego typu, przestępstw pedofilskich, mówić z najwyższą ostrożnością. Oczywiście nie wiemy, czy jakikolwiek był związek z tą śmiercią informacji, które zostały opublikowane, ale myślę, że wszyscy ze wszystkich stron, ze wszystkich gazet po tej tak dramatycznej i tragicznej nauce będą wiedzieć, że tutaj trzeba chronić w pierwszej kolejności ofiary.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie wstrzeliliśmy się w imieniny godziny, bo 9,5 minuty po godzinie 9. Trójka przed południem. Dzień dobry Państwu, Michał Jakubik, Monika Suszek i Witold Lazar. W takim składzie będziemy dla Państwa do południa. Witamy, proszę sobie tradycyjnie zaparzyć, co tam Państwo ulubionego mają pod ręką. I zapraszamy na pierwszą filiżankę Trójki przed południem. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie wystrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a za właśnie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, zacznij się. Proste to kwiat jabłoni. Trójka przed południem, prawie 19 minut po godzinie 9 w kalendarzu 8 dzień marca. Imieniny obchodzą dziś Beata, Jan, Stefan, Antoni, Apoloniusz, Felix, Filemon, Franciszek, Julian, Poncjusz, Szymon, Wincenty oraz Elwira. Najlepsze potrójne życzenia dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dziś, no oczywiście, Międzynarodowy Dzień Kobiet, to również Międzynarodowy Dzień Praw Kobiet, ale mamy także Dzień Osób Rudych. No to jeszcze w takim razie mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Deszcze marcowe, zbożu niezdrowe. No, u mnie przynajmniej nie pada, znaczy się, jest dobrze. Na początek dzisiejszego kalendarium rok 1958 i urodziny Garego Newmana. Ten brytyjski wokalista i kompozytor przyszedł na świat w Hammersmith w Londynie. Gary Numan pod koniec lat 70. założył zespół Tubular Army, którego został wokalistą i frontmanem. W roku 1979 grupa odniosła duży sukces utworem Our Friends Electric, pochodzącym z albumu Replicants, któremu udało się wskoczyć na szczyt list sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Jako solowy wykonawca Newman również nagrał kilka płyt i stworzył takie przeboje jak m.in. single Cars, We Are Glass czy She's Got Claws. Przeskakujemy do roku 1986 i do sukcesu Diany Ross. Dokładnie 8 marca artystka umieściła na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów kompozycję Chain Reaction. Słowa do piosenki napisane zostały przez zespół Bee Gees, którego członków można usłyszeć w tym utworze także w chórkach. Chain Reaction był pierwszym przebojem numer 1 Diany Ross od czasów singla I'm Still Waiting z 1971 roku. Pochodzi z albumu Eaten Alive, na którym pojawił się m.in. Michael Jackson. Na koniec bardzo ważna płytowa premiera roku 1994. To właśnie wtedy ukazał się czwarty studyjny album grupy Soundgarden zatytułowany Super Unknown. To właśnie z tej płyty pochodzą takie znakomite single jak Fell on Black Days, Black Hole Sun czy Spoon Man. Album zyskał bardzo dużą popularność na całym świecie, zadebiutował na pierwszym miejscu listy Billboardu i był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album rockowy. Co ciekawe, nazwa Super Unknown wzięła się przez przypadek. Wokalista zespołu Chris Cornell źle odczytał tytuł filmu Super Clown i stwierdził, że ta przekręcona nazwa będzie idealnym tytułem płyty. To było nasze trójkowe kalendarium muzyczne, które dziś przygotowała Justyna Grabasz. Dziękujemy bardzo. No i chwilowo odkładamy naszą kartkę z kalendarza i przechodzimy do tej popularno-naukowej warstwy naszego przedpołudniowego spotkania w Trójce przed południem. Dziś środa, więc naukowa środa i zaczniemy, proszę Państwa, naprawdę z grubej rury. Już za chwilę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Work i Down Under, ich wielki przebój sprzed lat. 9.30. Proszę Państwa, dziś środa, naukowa środa. W Trójce przed południem obiecałem, że zaczniemy z naprawdę grubej rury, bo jest nowa teoria powstania wszechświata. Co Państwo na to? 13,8 miliarda lat temu miało miejsce wydarzenie, które dało początek wszechświatowi, w którym teraz żyjemy. Wielki wybuch. Wtedy to miała powstać wszelka materia, energia i wszelkie oddziaływania. Pojawiły się przestrzeń i czas. Od lat naukowcy próbują zrozumieć, co wydarzyło się w pierwszych chwilach istnienia świata. Sam moment wielkiego wybuchu, a tym samym jego przyczyny i moment zerowy są nieosiągalne, nie wspominając już o tym, co było przed wielkim wybuchem. Wydaje się, że wiemy, co wydarzyło się tuż po wielkim wybuchu. Tyle, że co to znaczy tuż po? Rok? 5 minut? A może 0,05 sekundy po? Mimo ogromnego postępu nauki i stale przyspieszającego rozwoju naszej wiedzy, wciąż więcej nie wiemy niż wiemy o wszechświecie. Materia, z której składają się wszystkie obiekty, które widzimy, stanowi zaledwie 5% energii całego wszechświata. O ciemnej materii, której jest prawie 27%, oraz ciemnej energii, której jest ponad 68%, nie wiemy zasadniczo nic. W najnowszym artykule badacze z Cornell University sugerują istnienie przeoczonego dotychczas drugiego ciemnego wielkiego wybuchu. Miałoby dojść do niego na bardzo wczesnym etapie istnienia naszego wszechświata. No i tu znowu powraca pytanie, co to znaczy wczesny etap? 5 sekund, 5 minut, 5 lat? Czyli najpierw wybuchła materia i być może to właśnie spowodowało kolejny wybuch ciemnej materii. No i to wtedy wszechświat miał zostać zalany falami grawitacyjnymi, cząsteczkami ciemnej materii właśnie. Co więcej, naukowcy przekonują, że powinniśmy być w stanie dostrzec dzisiaj ślady po tym zdarzeniu. I tak też się, proszę Państwa, dzieje. Nie widzimy ciemnej materii, ale wiemy, że jest, bo obserwujemy skutki jej oddziaływania. No, teoria ta wydaje się dość atrakcyjna, bowiem do wytłumaczenia istnienia ciemnej materii nie wymaga modyfikacji obowiązującego dotychczas modelu wielkiego wybuchu. Badacze wskazują, że teorię będzie można zweryfikować obserwacyjnie. No, chwilę to pewnie potrwa, no ale czymże jest chwila wobec całego czasu świata? Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. A ta chwila należy do niej. Kaśka Suchacka. Niebo było różowe na liście na drugim. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował imony, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś dalej pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Mars. Ciężko jest uwierzyć. Kilka przed południem, za 23 minuty, godzina 10. Kontynuujemy, jak to zwykle o tej porze bywa, naszą tournée po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Za górami, za lasami, za jeziorami, no tak mogłaby się zaczynać opowieść o tym zamku, do którego zapraszam Państwa dziś. W pięknych okolicznościach przyrody, nieopodal Drawińskiego Parku Narodowego, wznosi się zamek, o którym w naszym cyklu opowiedzą Państwu teraz Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Tuczno to niewielkie miasteczko położone w województwie zachodniopomorskim w otoczeniu pięknych lasów i jezior. Nieopodal, bo zaledwie kilka kilometrów na wschód, znajduje się Drawiński Park Narodowy, co już może nam sugerować, że w okolicy naprawdę warto się pojawić. To samo możemy powiedzieć o położeniu zamku, do którego dziś zabierzemy naszych słuchaczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że już setki lat temu budowniczowie zamku docenili jego otoczenie, bo dziś ta ciekawa renesansowa budowla niezwykle pięknie prezentuje się na wzniesieniu ponad dwoma jeziorami, no i w otoczeniu starych drzew. Zamek szczególnie jesienią prezentuje się bardzo efektownie, no i robi niezwykłe wrażenie, przede wszystkim z drogi położonej u jego podnóża. Kiedy zamek sztucznie został zbudowany, bo chyba trudno było to określić. Nawet niespecjalnie. Archeolodzy nam zdecydowanie wykreślili już odpowiednie daty. No i okazało się, że budowla powstała w XIV wieku, kiedy okoliczne ziemie należały do rodziny Wedlów, choć o samej osadzie źródła historyczne wspominają już w XIII stuleciu. W posiadaniu Wedlów Tuczno było bardzo długo, bo pozostawało ich własnością aż do pierwszej połowy XVIII stulecia. Założenie złożone było wówczas z budynku mieszkalnego, muru obronnego z bramą. Zbudowane zostało na planie okazałego trapezu. W kolejnym stuleciu powstał budynek, który był przeznaczony na cele mieszkalne. Zamek miał tak wiele cech obronnych, że już w XIV wieku cesarz Karol V uznał go za jeden z najlepiej ufortyfikowanych obiektów na wschód od Odry. A pod koniec XVI wieku, co widać chyba na pierwszy rzut oka, zamek rozbudowano, więc wchodzi kolejny styl. W 1581 roku na polecenie Stanisława Wedla stare skrzydło zamku zostało rozebrane. W jego miejscu powstała okazała renesansowa budowla z narożnymi okrągłymi basztami. Mimo przebudowy zamek nie został pozbawiony cech obronnych, a rezydencja otoczona była wówczas murem dochodzącym do 7 metrów wysokości. No właśnie, zamek w Tucznie był niezwykle często przebudowywany. W pierwszej połowie XVII wieku z inicjatywy Krzysztofa Wedla Tuczyńskiego zamek został ponownie powiększony. Powstało skrzydło zachodnie i skrzydło południowe, które połączyło najstarszą część budowli z tą nowszą, barokową. No i wówczas elewacje otrzymały bardzo piękną, skrawitową dekorację. Również w połowie XVIII wieku, jak i w połowie kolejnego stulecia były prowadzone prace budowlane, jednak nie były już na tyle duże, aby w zdecydowany sposób zmienić wygląd rezydencji. I trafiamy na II wojnę światową. Niestety zamek w Tucznie ucierpiał. W czasie II wojny światowej zamek został ostrzelany i przez to częściowo zniszczony. Dodatkowo dwa lata później w zamku wybuchł pożar. Po zakończonym remoncie w latach 60. XX wieku był on przeznaczony na ośrodek wypoczynkowy, a potem stał się własnością Stowarzyszenia Artystów Polskich. Budowla należy do najpiękniejszych zabytków architektury w województwie zachodniopomorskim, no i myślę, że szczerze możemy ją polecić naszym słuchaczom. A czy w Tucznie spotkamy jakiegoś niespodziewanego gościa, którego byśmy nie chcieli spotkać w tym miejscu? No, miejscowa legenda mówi o dwóch takich bohaterach, Białej Damie oraz o Giermku z Sokołem, no i sięga ona ponoć już XIV wieku. Wówczas to żona właściciela zamku, pod jego nieobecność, zakochała się w młodym sokolniku. Po powrocie męża do Tuczna urządzono wielkie polowanie, na którym to pani przez przypadek zastrzeliła swojego kochanka. Z rozpaczy zamknęła się w wieży, gdzie wypiła truciznę, no i w ten sposób połączyła się ze swoją miłością. Od tego czasu w zamku pojawiają się ich duchy. Ach, happy endu brak, ale kto wie, może Państwo szczęśliwe zakończenie dopiszą, będąc na zamku w Tucznie, o którego pięknym eklektyzmie opowiadał Marek Gaworski. Trójka po królewsku. We'll be right back. Super Sonic, grupa Oasis w Trójce przed południem. Za 14 minut, 10. Informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj drugi dzień posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Zaczynamy na poważnie i decyzja w sprawie stóp procentowych. Jednak kredytobiorcy raczej nie mają się czym stresować. Myślę, że Rada nie będzie dalej podwyższać stóp procentowych, właśnie dlatego, że te stopy już wzrosły i będziemy widzieli w następnych miesiącach prawdopodobnie bardziej wyraźny trend spadkowy na inflację, więc Rada będzie oceniała, jak te jej prognozy się realizują, bo Rada też zakłada, że ta inflacja będzie spadała. No i zobaczymy, może pod koniec roku będzie szansa na to, żeby Rada skorygowała w dół stopy procentowe. Tak mówi główny ekonomista banku Pekao S.A. Ernest Pytlarczyk. W czasie marcowego posiedzenia członkowie Rady zapoznają się z projekcją inflacji PKB, które 4 razy do roku przygotowuje dla nich NBP. Ciekawa może być więc na przykład jutrzejsza konferencja Adama Glapińskiego. Przypomnijmy, teraz podstawowa stopa procentowa wynosi 6,75%. Arabia Saudyjska i Polska chcą zacieśniać współpracę. Wczoraj w Riyadzie z księciem Muhammadem ibn Salmanem spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Polska dywersyfikuje dostawy ropy naftowej z całego świata i dla nas Arabia Saudyjska staje się coraz ważniejszym partnerem. Przypomnijmy, że Arabia Saudyjska odpowiada za prawie 30% PKB krajów arabskich i wydobywa nieco ponad połowę handlowanej na świecie ropy. Pod koniec zeszłego roku Orlen zapowiedział zwiększenie dostaw z tego kierunku. Arabia Saudyjska jest ważnym dostawcą ropy do Polski. Może mieć jeszcze większe znaczenie, bo cała Europa porzuca ropę rosyjską i Polska także po ostatnim zakręceniu kurka przez rosyjski Tatneft nie odbiera tej ropy rosyjskiej, więc dostawy z Arabii Saudyjskiej oprócz amerykańskich i jeszcze z kilku innych kierunków jest ważnym źródłem bezpieczeństwa dostaw. Tak mówił na naszej antenie Wojciech Jakubik, redaktor naczelny portalu Business Alert. Saudi Aramco jest też od niedawna właścicielem 30% rafinerii w Gdańsku. Współpraca ma się opierać jednak nie tylko na ropie. Saudyjczycy są zainteresowani polską żywnością i zakupami wojskowymi w naszym kraju. Rozmawialiśmy między innymi o Rosomakach, o polskich dronach, jako tych produktach, które są coraz lepiej rozpoznawalne na całym świecie. No i jeszcze z innej strony, Arabia Saudyjska w czasie obecnego kryzysu umacnia swoją pozycję. W zeszłym tygodniu zdecydowała o przekazaniu 400 milionów dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Ale to przecież ta sama Arabia Saudyjska, która według słów prezydenta Bidena miała być, tak zapowiadał w kampanii, pariasem. Wtedy głośna była jeszcze sprawa śmierci amerykańskiego dziennikarza Washington Post Jamala Khashoggi'ego, który zginął właśnie z rąk Saudyjczyków. O tym także rozmawialiśmy z Wojciechem Jakubikiem. Myślę, że Zachód będzie o tym pamiętał i będzie oczekiwał sprawiedliwości w sprawie Jamala Khashoggi'ego, który został faktycznie zamordowany przez ludzi z Arabii Saudyjskiej. Natomiast kryzys energetyczny powoduje, że Arabia Saudyjska jest elementem rozwiązania, a zatem te relacje handlowe są jeszcze ważniejsze i sprawiają, że świat zachodni rozmawia z takimi reżimami jak Arabia Saudyjska, by nie polegać na innym reżimie, czyli tym właśnie na Kremlu. No i to jest dramat dla nas, ale też sygnał, że musimy się zmieniać, że musimy transformować energetykę, także sektor rafineryjny, po to, żeby nie polegać na żadnym reżimie, nie tylko na rosyjskim. Dziś swoją wizytę w sąsiednich Zjednoczonych Emiratach Arabskich kończy także prezydent Andrzej Duda. I tu także rozmowy dotyczyły m.in. współpracy w dziedzinie energetyki czy cyfryzacji. Wracamy do kraju. W Sejmie ustawa wiatrakowa. Ostateczna decyzja, co dalej z polską branżą wiatrakową. Jutro, bo wtedy odbędzie się głosowanie w Izbie Niższej, ale już wczoraj sejmowe Komisje Energii i Samorządu odrzuciły senackie poprawki do projektu. Senat chciał powrotu do odległości elektrowni wiatrowych od domów, takiej, jaką zakładał pierwotny projekt ustawy, czyli 500 metrów. Po drodze ta odległość została zmieniona przez większość sejmową na 700. Teraz obowiązuje zasada mówiąca, że nie można budować farmy w odległości od budynku mieszkalnego mniejszej niż 10-krotność wysokości wiatraka. Zmiana tych przepisów to jeden z kamieni milowych warunkujących otrzymanie przez Polskę pieniędzy z KPO. No to na koniec jeszcze oczywiście wszystkiego najlepszego dla pań. Pomyślałem, że może dosyć już o tych nierównościach, również w dziedzinie biznesu, ekonomii, Ale Polski Instytut Ekonomiczny przekonał mnie, że warto słowo na ten temat powiedzieć. Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w Polsce wynosi 43%, a dla porównania średnia w Unii Europejskiej to 35%, a więc wypadają nasze panie bardzo dobrze. Wśród branż, w których kobiety pełnią funkcje kierownicze, dominuje handel. Tak również wynika z tego badania. Dobrych decyzji inwestycyjnych porówno. Inwestorkom handel. I inwestorom. Handel, pan powiedział. To pozdrawiam panią kierowniczkę z mojego osiedlowego spożywczaka. Informator ekonomiczny przygotował Marcin Jagiełowicz. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny, potem jeszcze o 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Trójka przed południem. Za 8 minut będzie 10. The handsome men are gay, you feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. Stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Program Trzeci Polskiego Radia. Niby spotkałem cię przypadkiem, choć ten ogory dobrze zna mnie. I wie, gdzie chodzę, a gdzie już nie. I dobrze wiedział, że to czas jest, by stworzyć inną kombinację ze zmarnowanych, smutnych serc. Więc posłucham, w końcu mamy rad. Jest ciężko, gdy budzisz się sam, sam. Idziesz ze mną, nieważne, czy w kieszeni coś jest.